bir makas gibi duruyor içimde. Açık unutulmuş. Kıyıda bekleyen tekne, uzak ufuk, pasında koyulmuş demir, bir öğlen gölgesinde hayatıma ayna tutan hatıra sırlarından dökülmüş. Bir kapıdan geçirilmiş eski, çok eski bir taş gibi huzuru ömrümün yerinden edilmiş. Zaman nasıl akıp gidiyor? İnsanlar maskelerini ne çok seviyor. Yıllarca bir yalanla bir ömür geçiyor da hiç kimse yok bir tek günü sonuna kadar yaşamaya mecbursun yalnızına. Oysa sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? Sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? İçimdeki fırtına dere geçirdi beni. Bir gün baktım hiç korkmadan aynaya, orada yeniden gördüm kendimi. İşte sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? Şimdi asla pişman değilim. Yaşadığım her şeyin bedelini ödedim. Nasıl olsa bir gün gelir, duygular bulur yerini. Hem cehennem hem de cennet, yeryüzünün mevsimleri. O kadar şey değişti ki artık kimse masum değil. Duygular çok eskidi. O zamanlar biz ne güzel çocuklardık. Dünyaya aydınlık gözlerle bakardık. Ve işte o zaman kırdığın kalp şimdi kırıyor başka kalpleri. Aşkta kazanmak dedikleri, kaybetmektir birçok şey. Oysa sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? Sevgili, bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? İçimdeki fırtına ele geçirdi beni. Bir gün baktım hiç korkmadan aynaya, orada yeniden gördüm kendimi. İşte sevgili, dünyanın ölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda. Yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim. Oysa bilmediğin bir şey vardı sevgilim. Ben sende bütün aşkları temize çektim. İmrendiğin, öfkelendiğin, kızdığın ya da kıskandığın diyelim. Yani yaşamışlık sandığın. Geçmişim, dile dökülmeyenin tenhalığında, kaçırılan bakışlarda, gündeliğin başıboş ayrıntılarında zaman zaman geri tepip duruyordu. Ve elbet üzerinde durulmuyordu. Sense kendini hala hayatındaki herhangi biri sanıyordun. Biraz daha fazla sevdiğim, biraz daha önem verdiğim. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp günden güne hayatıma yayılan, büyüyüp kök salan bir aşka bedellendin. Ve hala bilmiyordun sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Anladığındaysa yapacak tek şey kalmıştı sana. Bütün kazananlar gibi terk ettin. Yaz başıydı gittiğimde. Ardından senin için 3 lirik parça yazmaya karar vermiştim. Kimsesiz bir yazdı. Yoktun. Kimsesizdim. Çıkılmış bir yolun ilk durağında bir mevsim bekledim durdum. Çünkü ben aşkın bütün çağlarından geliyordum. Sanırım lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu. Yüzündeki kuşkun kedere, gül kirpiklerin altından kısık lambalar gibi ışıyan gözlerine, çerçevesine sığmayan Muniz sokulgan hüzünlü resimlerini, lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu. Yaz başıydı gittiğinde. Sersemletici bir rüzgar gibi geçmişti Mayıs. Seni bir şiire düşündükçe kanat gibi, tüy gibi, dokunmak gibi uçucu ve yumuşak şeyler geliyordu aklıma. Önceki şiirlerimde hiç kullanmadığım bu sözcük usulca düşüyordu bir kağıt aklına. Belki de ilk kez giriyordu yazdıklarıma, hayatıma. Yaz başıydı gittiğinde. Bir aşkın ilk günleriydi daha. Aşk mıydı, değil miydi? Bunu o günler kim bilebilirdi? Eylül'de aynı yerde ve aynı insan olmamı isteyen notunu buldum kapımda. Altında saat 16 diye yazıyordu. Ve Burada 04'te onu bulduğumda daha o gün anlamalıydım bu ilişkinin yazgısını, takvim tutmazlığını, aramızda bir düşman gibi duran zamanı daha o gün anlamalıydım. Benim sana erken, senin bana geç kaldığını. Gittin. Koca bir yaz girdi aramıza. Yaz ve getirdikleri. Döndüğünde eksik, noksan bir şeyler başlamıştı. Sanki yaz, birbirimizi görmediğimiz o 3 ay alıp götürmüştü bir şeyleri hayatımızdan. Olmamıştı. Eksik kalmıştı. Kırılmış bir şeyi onarır gibi başladık yarım kalmış arkadaşlığımızı. Adımlarımız tutuk, yüreğimiz çekingen. Körler gibi tutunuyor, dilsizler gibi bakışıyorduk. Sanki ufacık bir şey olsa birbirimizden kaçacaktık. Fotoromansız, türksüz, hilesiz, klişesiz bir beraberlikti bizimki. Zamanla gözlerimiz açıldı, dilimiz çözüldü, güvenle ilerledik birbirimize. Gittin. Şimdi bir mevsim değil, koca bir hayat girdi aramıza. Biliyorum, ne sen dönebilirsin artık, ne de ben kapıyı açabilirim sana. Şimdi biz neyiz biliyor musun? Akıp giden zamana göz kırpan yorgun yıldızlar gibiyiz. Birbirine uzanamayan boşlukta iki yalnız yıldız gibi acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz. Bir zaman sonra batık bir aşktan geriye kalan iki enkaz olacağız yalnızca. Kendi denizlerimizde sessiz sedasız boğulacağız. Ne kalacak bizden? Bir mektup, bir kart, birkaç satır ve benim şu kırık dökük şiirim. Sessizce alacak yerini nesnelerin dünyasında. Ne kalacak geriye savrulmuş günlerimizden? Bizden diyorum, ikimizden. Ne kalacak? Şimdi biz neyiz biliyor musun? Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada, bir şey bulduğunda neyi ne yapacağını bilmeyen çocuklar gibi. Ve elbet biz de bu aşkta büyüyecek. Her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz. Kış başlıyor sevgilim. Hoşnutsuzluğumun kışı başlıyor. Bir yaz daha geçti, hiçbir şey anlamadın. Oysa yapacak ne çok şey vardı ve ne kadar az zaman. kış başlıyor sevgilim. İyi bak kendine. Gözlerindeki usul şefkati teslim etme kimseye. Hiçbir şeye. Upuzun bir kış başlıyor sevgilim. Ayrılığımızın kışı başlıyor. Giriyoruz kara ve soğuk bir mevsime. Kitaplara sarılmak, dostlarla konuşmak, yazıya oturup sonu gelmeyen cümleler kurmak, camdan dışarı bakıp puslu şarkılar mırıldanmak. Böyle zamanlarda her şey birbirinin yerini alır. Çünkü her şey bir o kadar anlamsızdır. İçimizdeki ıssızlığı dolduramaz hiçbir oyun. Para etmez kendimizi avutmak için bulduğumuz numaralar. Bir aşkı yaşatan ayrıntıların nereye saklayacağınızı bilemezsiniz. Çıplak bir yara gibi sızlar paylaştığımız anlar. Eşyalar gözünüzün önünde durur. Birlikte yarattığınız alışkanlıklar. Korkarsınız sözcüklerden, sessizlikten. Bakamazsınız aynalara. Çağrışımlarla ödeşemezsiniz. Dışarıda hayat düşmandır size. İçeride odalara sığmazken siz. Kendiniz. Bir ayrılığın ilk günleridir daha. Her şey asılı kalmıştır bitkisel bir yalnızlıkta. Gün boyu hiçbir şey yapmadan oturup kulak verdiğiniz saat tiktakları kaplar tekin olmayan göğümüzü. Geçici bir dinginlik, düzmece bir erinç. Suyu boşalmış bir havuz, fişten çekilmiş bir alet kadar tehlikesiz. Bakınıp dururken duvarlara, boş bir çuval gibi, çalmayan bir ork gibi, plastik bir çiçek, unutulmuş bir oyuncak, eski bir çerçeve gibi, hani... Unutsam eşyanın gürültüsünü, nesnelerin dünyasında kendime bir yer bulsam, dediğimiz zamanlar gibi. Kendimizin içinden yeni bir kendimiz çıkarmaya zorlandığımız anlar gibi. Yeni bir iklime, yeni bir kente, bir tutkunluk haline, bir trafik kazasına, başımıza gelmiş bir felakete, işkenceye çekilmeye, ameliyata alınmaya, kendimizi hazırlar gibi. Cama iyice sokulmuş, bakıyor öyle uzak, düşmüş gibi tuzağa. Kendime sarılıyorum der gibi gözleri, her şeyden çok, her şeyden çok bu koyuyor bana. Cama iyice sokulmuş, bakıyor öyle uzağa, düşmüş gibi tuzağa. Kendime sarılıyorum der gibi gözleri, her şeyden çok, her şeyden çok bu koyuyor bana. Herkesi geçiyor aynı yollardan. Tanıdığımız yok yukarılardan. İnatla sarılacaksın, sabredecek yaşayacaksın. Herkes geçiyor aynı yollardan. Tanıdığımız yok yukarılardan. Hazmedeceksin, hazmedeceksin. Her gece görüyorum balkonda elinde sigarası. Gizli içiyor hızlı hızlı. Kendine darılıyor belli ki benzi safran sarı. Günler durgun, hayat aynı kan kırmızı. Herkes geçiyor aynı yollardan. Tanıdığımız yok yukarılardan. İnatla sarılacaksın, sabredecek yaşayacaksın. Herkes geçiyor aynı yollardan. Tanıdığımız yok yukarılardan. Hazmedeceksin, hazmedeceksin. Herkes geçiyor aynı yollardan. Tanıdığımız yok yukarılardan. İnatla sarılacaksın, sabredecek yaşayacaksın. Herkes geçiyor aynı yollardan. Tanıdığımız yok yukarılardan. Hazmedeceksin, hazmedeceksin. Hazmedeceksin, hazmedeceksin. Bu kenti sevdim dedim. Benim olsun demedim ki. Sevdim dedimse akşam kızıllığını, gönlüm gibi akıp giden şu çayı, şu ormanı, şu denizi, şu dağ. Benim olsun demedim ki. Vuruldumsa gözlerinin gül bahçesine, yürek çizen şimşeklerse kaçamak bakışları, İşte buna sevmek derler dedimse, çattımsa acıların en güzelini, yedirdimse uykuları o tatlı kuşa, benim olsun demedim ki. Bu akşam kan kırmızı şarap istiyor canım. Bu akşam dünyanın bütün şarkılarını. Bu akşam dünyanın bütün özlemlerini. Bu akşam beni yalnız bırakın. Bu akşam yalnızca onu düşüneceğim. Onu ve kendimi yalnızca. Yoktur vebali. yine helal bir ha ehli haram. Biz içeriz, bize yoktur vebali. İçeriz şarap, sevap almak için içeriz şarap. İçmezsek oluruz düçarı azap. Senin aklın ermez, bu başka hesap. Meyhanede bulduk biz bu kemali. Aklın ermez, bu aşka hesap. Meyhanede bulduk biz bu kemali. Beni koyup gitme. Ne olursun. Durduğun yerde dur. Kendini martılarla bir tutma. Senin kanatların yok. Düşersin.

ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça, mavi, kah inadına yeşil. Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar, hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok gülüşünü sevdim. Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran, unutturur bana birden acıları, güçlükleri. Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman. Ben senin en çok davranışlarını sevdim. Güçsüze merhametini, zalime direnişini, haksızlıklar, zorbalıklar karşısında vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini. Ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim. Tüm çocuklara kanat geren anneliğini. Nice sevgilerin bir pula satıldığı dünyada sensin her şeyin üstünde tutan sevdiğini. Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Ben de yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni. Bir yalnızlık şarkısı söylüyor yüreğim. Bir yalnızlık şarkısı söylüyor yüreğim. Hani uçurtmalar olur ya, salınır ya gökyüzünde. Hani akar sular olur ya, inerler denize doğru. Hani uçurtmalar olur ya, salınır ya gökyüzünde. Hani akar sular olur ya, inerler denize doğru. Seni özledim, seni özledim. Seni özledim, seni özledim. Seni özledim, seni özledim. Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı. O kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan hepimizi vakitten kurtaracak. Bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik. Ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden. Geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var. Biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belliğimde türlü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum, gemiler götüremez. Neonlar ve teoriler ısıtamaz yanının yöresini. Örneğin, manastırda oturur içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa. Herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak. Gümüş sevamerleri ve eski şeyleri. Salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz avuçlarınız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk, akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak. Yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyiğin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz.